Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Far og vi på kanetur, hu hej, hvor er det sjov. Sneen daler tyst og hvid til jorden ned. Til den runde jord kommer julenat med fred. Julefest, bjælleklang, glade stemmer sang. Lyder i hver barnes sind hele dagen lang. Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, ja, og så er det hele slut. Nu er jorden vild, og kanen den er klar. Så er der altså ingen tid til nogen dækkedag. Så bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Far og vi på kanetur, og i hvor herligt sjov. Sneen daler tyst og hvid til jorden ned. Til den runde jord kommer julenat med fred. Og julefest har bjælleklang, glade stemmer sang. Lyder i hver barnes sind hele dagen lang. Over stok og sten går det rask afsted. Lottes lange ben kan ikke følge med. Sneen taler tit, og aftenen falder på. Vi er blevet trætte, og nu skal vi hjemme gå. Så bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Far og vi på kanetur, og i hvor er det sjov. Sneen daler tyst og hvid til jorden ned. Til den runde jord kommer julenat med fred. Julefest og bjælleklang, glade stemmer sang. Lyder i hver barnes sind hele dagen lang.